Zes uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Premier Netanyahu beschadigt Israël meer dan dat hij Israël helpt met de manier waarop hij de oorlog tegen Hamas aanvliegt. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Biden zegt dat hij nog steeds achter het idee staat dat Hamas vervolgd moet worden voor de aanval op 7 oktober. Maar hij vindt wel dat Netanyahu meer aandacht moet hebben voor de onschuldige levens die verloren gaan als gevolg van de acties van Israël. Biden waarschuwt al maanden dat Israël het risico loopt de internationale steun te verliezen vanwege het toenemende aantal burgerslachtoffers in Gaza. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en een aardverschuiving. Naar zeker 7 mensen wordt nog gezocht. Door zware regenval is een rivier buiten de oevers getreden in het westen van het eiland. Daardoor overstroomden verschillende bergdorpen. Door het noodweer kwamen modder, rotsen en bomen van een berg af. Ruim 80.000 mensen zijn gevlucht naar tijdelijke opvangplekken van de overheid. Het reddingswerk is moeilijk, omdat wegen zijn geblokkeerd en op verschillende plekken is de stroom uitgevallen. De politie is op zoek naar de verdachte van een geweldsincident in Voerendaal in Limburg. Eerder vannacht betrapte 2 mensen een indringer in huis en raakten zwaar gewond. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog onduidelijk. Kickbokser Rico Verhoeven heeft in Arnhem de eerste editie van de Glory Grand Prix gewonnen. De wereldkampioen bij de zwaargewichten was in de finale van het 8-mans-toernooi Levi Richters de baas. Daarmee verdiende hij $500.000. Het weer. In de ochtend is het eerst grotendeels bewolkt. Later in de ochtend en vanmiddag breekt de zon vaker door. Bij een matige tot vrij krachtige oostenwind wordt het 11 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. De U-turn. Controle over drank en drugs. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze en tegen welke prijs? Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, de wereld van de Chinezen. De U-turn. Controle over drank en drugs. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen van achter een lauwe cappuccino. Fijn dat je luistert naar dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdag houdt mijn collega Teddy Tops deze stoel warm. En op zondag ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Een gast die de vaart houdt in leven en in werk. Een gast die een succesvolle podcast maakt. Acteur, illustrator en in het algemeen een social media fenomeen is. Letitia Hogendoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, door het luisteren van de podcast We Zouden Het Toch Zo Doen, heb ik het gevoel je al heel goed te kennen. Bijna alsof we vriendinnen zijn, maar we hebben elkaar net voor het eerst ontmoet. Maar voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in. Als je denkt, ja, maar dit is een heel belangrijk onderdeel van mijn zijn en mijn wezen, roep het dan vooral. Oké, ik ben benieuwd. En corrigeren mag ook. Je bent in 1989 geboren in Bennekom. Je bent afgestudeerd aan de Rietveld Academie in de richting beeld en taal. Speelde rollen in theater, in tv-series. En je werd beroemd in Nederland met de jeugdserie Spangas. Je maakt een politieke podcast die Politicia heet. En je bent voor de mensen die zich op sociale media als Instagram en TikTok begeven een grote bekende met de miniserietjes die je maakt. Over bijvoorbeeld wat nu speelt, is de kapotte bijrijderstoel die je aan het repareren bent samen met je vader. Maar ook over serieuze zaken als het invriezen van je eitjes, wat jij hebt gedaan. Dat is bijvoorbeeld ook onderwerp van gesprek in de nieuwe podcast die je maakt met journalist en vriendin Bianca Schrijver. We zouden het toch zo doen, zo heet hij. Waarin jullie op bijzondere manier praten over de verwachtingen in het leven. Ja, welke specifieke verwachting of tegenvaller heeft geleid tot het maken van deze podcast? Ik denk dat ik toch wel dacht dat ik op dit moment in mijn leven meer routine en een soort van vastigheid zou hebben. En dat is ook de reden dat we de podcast gingen maken. Want ik dacht, hoe kan ik nou gewoon iets in mijn leven qua werk doen wat elke week is? Of wat gewoon vast is en qua inkomsten vast. En ook qua maken vast en ook graag met iemand anders. Ik doe eigenlijk heel veel alleen. En toen dacht ik, ja, waar ik echt heel veel van hou... vandaar dat ik hier denk ik ook ben vandaag, is zijn praatpodcasts. Nu is dit natuurlijk niet echt een praatpodcast, maar een radioprogramma. Maar toch wel maar gewoon, we praten wel, dus precies, in die zin, ja. Ik hou erg van die kletsprogramma's met mensen die gewoon heel leuk zijn. Van die mensen waarbij je denkt, oh, dat zijn echt mijn vriendinnen of zo, weet je wel. En die zeggen ook dingen waarvan je jezelf... ze zelf misschien wel voelt of meemaakt, maar je durft het misschien niet zelf hardop te zeggen. En daardoor denk je, oh, ik ben de enige. En als iemand anders het dan benoemt, dan denk je, oh, dit is normaal. Ja, en dat vind ik altijd heel ontwapenend aan veel podcasts waar ik fan van ben. Dus dat wilde ik heel graag doen. En toen ben ik op zoek gegaan naar iemand met wie ik dat nou zou kunnen doen. En dat was gewoon toch, dat duurde gewoon even een jaar voordat je iemand vond. Er zijn mensen met wie ik dit soort gesprekken heb, waarvan je denkt, oh, dat is echt vet voor een podcast. Maar dat zijn misschien wel geen mensen met wie je echt een podcast kunt maken. Want die houden er niet van om in de publieke sferen te treden. Of dat zijn mensen waarvan jij dan al het werk moet gaan doen. Ken je dat? Dat je projecten begint. En dat, daar ging onze allereerste proef of pilot aflevering over. Toen heette de podcast nog Is dit realistisch? Samen een podcast maken. En dan gingen we het erover hebben van, is het realistisch om samen weer een heel nieuw creatief project te beginnen? En dat je dan ook die verwachtingen met elkaar hebt en of je dat dan volhoudt. Nou ja, dat is een beetje hoe het is ontstaan. En aan het einde van de podcast, dus was de conclusie, ja, dit is realistisch. Ja, want ja. Bianca is echt de top podcast duo partner host. Ja, de chemie spat ook wel door de speakers. Leuk. Ja, het is echt heel erg leuk. Het is heel ontwapenend, heel schaamteloos, leerzaam ook. Want voor mij is het ook wel een blauwdruk van Gen Z en generatie Y. Voor iedereen die denkt, ja, wat speelt er nou toch eigenlijk bij de jongere generatie? Ben ik niet een millennial? Ja, of dat weet ik niet. Ja, of jonge millennials. Ja precies. Bijvoorbeeld ook, ik noemde het net al even, het onderwerp eitjes invriezen. Ja. Daar is heel veel onduidelijkheid over, veel over te doen. Ja. En jij bespreekt dat dan samen met Bianca op een hele eerlijke manier. Ook over het financiële aspect. Ja. De gevoelens die erbij komen kijken. Maar ook met heel veel humor. Laten we een stukje luisteren. Dat is zeg maar ook wel, dat heeft niet iedereen. En hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat het dus ook minder eitjes per keer zijn. Dus die 3500 euro is eigenlijk meer waard op het moment dat je het doet voor je 35ste dan later. En dat voelde gewoon heel erg als een soort booking.com moment. Dat ik dacht, ja, dat ze dan zo zeggen van nog één kamer, weet je wel. Een soort van dat je bijna ik weet niet eens of ik dit nu... Zeg maar, ik dacht gewoon, als ik het wil doen, moet ik het nu doen. Dus ergens dacht ik kan ook wel wachten tot mijn 38ste om na te denken van dat kind. Maar als ik het dan wil doen, moet ik het nu doen. Dus dat voelde ook wel als een soort van pressure die er extra opgelegd werd. En toen heb ik het gewoon besloten. Ja, toen heb je het gewoon besloten. En toen heb je het gedaan. Ja. Maar dit is een heel persoonlijk iets. Want je zit dan alleen met Bianca in de studio. Ja. Maar dan is het voor de hele wereld om het te horen. Ik had het dus al, het stond al op mijn Instagram. Ik heb een mini Instagram Reels serie en / TikTok serie erover gemaakt. Omdat ik, toen ik mijn eitjes in ging vriezen, toen dacht ik, ja, dit is nou echt iets wat ik eigenlijk helemaal niet per se gênant vind of raar vind dat ik dit ga doen. Of ik schaam me er niet voor. Maar waarvan ik dan wel opeens realiseer, oh ja, ik denk dat andere mensen dat misschien wel hebben. Om wat voor reden dan ook. En dan denk ik, ja, dan kan ik er net zo goed een. dat eitjes in vriezen vind ik zelf ook heel. Er zat voor mij niet per se. Ja, er zat wel ook wel. Misschien wel emotie en verdriet omheen. Want op een bepaalde manier heb je misschien ook, als je het zou hebben over de titel, we zouden het toch zo doen. Als je, weet ik veel, 15 bent of zo, dan denk je, nou, op een gegeven moment dan weet ik of ik kinderen wil. En als ik dan weet of ik kinderen wil, heb ik waarschijnlijk ook wel dan al een kind voor mijn 30ste of zo. Dat is dan toch wel een soort idee wat ik op die leeftijd had. En dat is dan niet zo. Daar moet je. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is of makkelijk is, dat daar loop je dan tegenaan. Dat daar allemaal grenzen aan zitten en dat je beperkt wordt. Dus er zat wel emotie en verdriet en dat soort dingen omheen. Maar er zat niet echt veel schaamte omheen. En ik vond het ook gewoon heel grappig dat je je eitjes in kunt laten vriezen. Omdat dat toch ook gewoon toch bizar is. Of zo, weet je wel. Dat je dat gewoon kan laten doen. En daarom dacht ik, ja, ik wil daar wel een miniserie van maken. Dus dat had ik al gedaan. En ik werd al belaagd met interviewverzoeken. Daarna, van die, je weet wel, van die. Dat er dan op de site van een magazine, dan willen ze zo'n klein rubriekje altijd over iets wat iemand persoonlijk. Ja. Daar krijg ik dan allemaal van die mails van. Nu ben je dus opeens ambassadeur. Nou ja, en daar had ik dus echt geen zin in. Dus ik dacht wel van, ja, dit is niet mijn. Op een gegeven moment moet je een beetje gaan. Als je veel persoonlijke dingen deelt, ben ik achtergekomen, moet je een beetje gaan bedenken waar wil je je wel over laten interviewen en waar niet. En voor mij is vaak een graadmeter. Er zijn dingen waar ik ook een boek bijvoorbeeld over heb geschreven. Dus ik heb een boek over mijn rijangst geschreven. Dus als iemand me wil interviewen over mijn rijangst, dat is ook heel persoonlijk. Maar dan past dat bij mijn werkzaamheden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook MS. En als iemand mij wil interviewen over mijn MS, dan voelt dat een beetje alsof mensen willen kapitaliseren op mijn ziekte. Waar ik zelf dan niet zoveel aan heb, als het ware. Dus dat is dan inmiddels een beetje mijn graadmeter geworden. Want ja, anders moet ik elke ochtend dus om 5 uur opstaan om naar radio te komen of zo. Weet je wel, dat houdt dan niet op. Nou, je zegt MS, dat is dan iets wat in de podcast wel wordt benoemd. Ja. Maar eigenlijk vrij achterloos. Het is geen onderwerp. We gaan het nu hebben over Titia's MS. Ja, misschien dat we dat nog wel. Want kijk, en hier, ik bedoel, ik vind het hier ook helemaal niet erg om daarover te praten, want het is een groter gesprek. Maar het gaat me dus inderdaad heel erg over die korte interviewtjes waar je dan 3 zinnen even. Waar je dan zo'n voorinterview van een uur krijgt. En dat je dan uiteindelijk zo. Dat is allemaal je 3 soundbites mag leveren. Ja, en dan denk ik, voor wie doe ik dit? Niet voor mezelf, overduidelijk. En dit vind ik leuk, dus dan is het anders. En hetzelfde geldt voor de podcast. En ik heb nou eenmaal MS. En nogmaals, dat is dus ook iets waar ik me niet voor schaam. Waar sommige mensen het ook wel meer moeite mee hebben. En voor mij is het natuurlijk ook anders. Hè, want mijn werk speelt zich af op een heel ander veld dan voor sommige andere mensen. Dus is het misschien ook wel minder moeilijk om open te zijn over bepaalde dingen. En ik vind het gewoon heel moeilijk om mijn mond te houden. Dus ik heb ook gewoon op een gegeven moment maar van mijn zwakte mijn kracht gemaakt of zo. Ja, maar ik vind het juist heel goed en heel knap dat je er zo open over bent. Want jij bagatelliseert het nu een beetje, dat het misschien voor andere mensen lastiger is. Maar tegelijkertijd weet de hele wereld het ook. En bijvoorbeeld een toekomstig werkgever het ook. Ja, nee, maar dat is dus precies wat ik net zei. Dat is wel lastig. Ik kan er dan toch ook niet genoeg mijn mond over houden. Wat ik net zeg, is dat ik dat dan denk ik ook, ja. Ik, ik zou dat dan ook heel moeilijk vinden om bij een werkgever te gaan werken en dat mensen dat dan niet weten. Maar het maakt het wel lastig. Want ik heb wel afgelopen jaren ook wel een beetje meer gespeeld met toch wel weer ergens vast in dienst willen en ook wel wat meer werk doen wat niet voor de schermen is, maar achter de schermen. En waar je dan ook wel was ik meer op zoek naar een loondienstbaan. En ik heb ook al een tijdje ergens gewerkt en toen merkte ik ook wel op een gegeven moment dat er dan wel vragen dat ik dan mijn wens aangaf. En omdat ik er dus zo publiekelijk eerlijk over ben, dat er dan ook wel gevraagd wordt van, oh, denk je wel dat je dat wel aan kunnen en zo. En het is moeilijk, want ik weet ook niet of ik het aan zou kunnen. Maar het is natuurlijk, ik kan natuurlijk ook niet meteen dan maar een paar dagen per week gaan werken. Ja, voor de werkgevers is het natuurlijk ook lastig. Ja, blijft lastig. Tegelijkertijd weet niemand van tevoren zeker of die een baan aan kan. MS of niet. Ja, want hoe is het eigenlijk met je op dat gebied? Want nu praten we er ook weer conceptueel over. Ja. Maar je lijkt mijn therapeut wel. Oh. Die is ook altijd zo van. Ja, het gaat wel goed. Ik heb op een gegeven moment. Dus voor mensen die dat niet weten, MS is niet een spierziekte zoals veel mensen denken. Maar het is een neurologische zenuwstelselziekte. Dus het zit in je hersenen. En niet tussen je oren, maar in je zenuwstelsel. Dus als er een zenuwstelsel geblokkeerd is, dan kan het bijvoorbeeld betekenen dat je iets niet meer kunt. Bijvoorbeeld niet meer kunt lopen, zoals ik had. Laten we zeggen, wat zou dat zijn? Zes jaar geleden of zo kon ik opeens niet meer lopen of kon een van mijn voeten niet meer optillen en ja, langzaamaan ook andere delen niet meer bewegen. En daarna, dat was zeg maar een aanval, want de MS, mijn MS, multiple, meerdere sclerosis littekens, dus meerdere keren dat je een aanval hebt gehad waarin een litteken achterblijft van de ontsteking op het zenuwstelsel. Ik heb één hele grote aanval gehad. En toen kwam ik ook achter dat ik dus MS had. En toen kon ik dus niet meer lopen. En sindsdien heb ik echt wel. Ja, toen kon ik niet meer lopen. En er waren wat andere dingen. En daarna heb ik echt een paar jaar bij moeten komen. Met gewoon veel hoofdpijn, moeheidsaanvallen. En dat lopen, dat werd dan steeds langzaam weer beter. Dus ik kan dan nu weer lopen. Niet heel goed, maar wel goed genoeg of zo. Ja, nou ja, ja. Ik zou beter willen kunnen lopen, eerlijk gezegd. Dat is iets wat ik wel echt moeilijk vind. Want het lijkt me wel echt lekker gewoon dat je kunt denken, oh, ik ga nu even lopen. En dat is voor mij, als ik ga lopen, ik kan het wel, niemand ziet het aan me, maar het voelt heel onprettig om te lopen. Ik kan er niet van genieten. Dus dat is wel iets waar ik echt verdrietig over kan zijn. En met die moeheid is het gewoon steeds beter gegaan. En dat is ook wel lastig, omdat ik een soort zelfstandige creatieveling ben met. Ja, dat het ook wel moeilijk is om nou in te schatten, ben ik nou moe omdat mijn werk gewoon, omdat ik te veel creatief uitgeput ben? Ben ik moe om iets anders? Of ben ik moe omdat ik ziek ben? Ja, je weet het soms ook niet. Maar met MS gaat het wel goed. En ik krijg elk jaar een scan. En dan gaan ze kijken, hoe zit het daar nou mee? En die scans gaan goed. Oh, dat is wel heel fijn om te horen. Ja, zeker, ja. Maar als ik kijk inderdaad naar jouw leven, wat ik voor een gedeelte kan meekrijgen, dus via de podcast en via Instagram, dan denk ik, hoe doet ze het allemaal? en dan dus ook nog met iets als MS erbij. Ja, nou, is uiterlijke schijn, hè, als je veel online zet. Want veel mensen, dat denk ik ook altijd, dat mensen denken van, oh, dat mensen dan denken dat je. Ik had tot en met vorig jaar echt elke week wel één of twee keer gewoon een hele dag in wet van de migraine. Wat ik denk dat er door MS komt, maar mijn neuroloog niet. Maar wat wilde ik daar nou over zeggen? Ja, dat mensen dat niet zien. Want ik ga geen Instagram-stories posten als ik in bed lig. Want het is saai. Of zo. Ja. Ik bedoel, kan ik wel doen. Maar dat is niet mijn account. Dus dan denken mensen, die snappen niet dat dat ook aan de hand is. En ik doe het nu wel soms soort van. Maar dat is ook niet echt iets waar ik per se heel erg wat ik wil. En dat blijft gewoon, wat iedereen denk ik wel weet, is. Soms denk je weet eigenlijk gewoon het internet en social media accounts. Soms is het moeilijk, maar dat zijn gewoon geen echte levens wat je daar zit te bekijken. Je ziet alleen maar een kant van iemand. Ja. In de podcast, we zouden het toch zo doen, blijft niemand eigenlijk gespaard. Vooral jullie zelf niet. Maar ook jouw partner, die vandaag ook is meegekomen, die wordt ook besproken. Met een fragment waar ik hardop om moest lachen, maar waar ik ook heel veel van heb geleerd. Zullen we een stukje luisteren? Ja, graag. Nu moet ik dus eerlijk zeggen, en nu komt het seksuele gedeelte. Ik ga het zo plastisch mogelijk proberen te omschrijven. Omdat mijn vriend antidepressiva slikt, kan hij niet klaarkomen van de penetratieseks. Ja, okay. Er is wel penetratieseks, maar er geen climax. Nee, dus dat is ook wel een goede anticonceptie. Want dat voort zijn je de kerk uit, dat is dus waterdicht. Je moet er zelf heel hard om lachen. Ja, nou, omdat ik dan ook ga praten over dat voor het zingen de kerk uit de waterdicht is. Dat is iets wat je natuurlijk echt niet mag zeggen. Maar ja, kijk, ja. Nou ja, ja. Daar moet ik gewoon om lachen. Maar bespreek je dan van tevoren met jouw partner dat je het hierover gaat hebben? Of is dit meer iets wat is gebeurd? Nee, kijk, ik heb... We hadden het net over van dat ik graag dingen gewoon deel online. En een van de dingen die daar ook wel mee helpt is dat ik een relatie heb met iemand die dat niet erg vindt. Ik bespreek het alsnog wel. Want vaak zeg ik van ja, ik wil toch even bespreken. Ik ga ongeveer dit bespreken. Vind je dat oké? En dan weet ik wel dat hij het oké vindt. Maar dan denk ik, mocht dit nou precies een ding zijn wat hij niet prettig vindt dat ik zou bespreken, dan is het maar goed dat ik het even gevraagd heb. Maar tot nu toe is geloof ik niks of limits geweest. Ik ben echt meer, je zult het je niet kunnen voorstellen, maar ik heb echt veel meer grenzen over wat er wel of niet besproken kan worden dan hij. Ik zeg ook wel eens dat als hij een podcast zou hebben, dat hij echt niet hetzelfde terug kan verwachten, dat dit niet een two-way street is. Zeg maar, dit is echt een one-way street. Krijg je veel reacties van mensen die misschien ook wel heel erg opgelucht zijn dat het er een keer over gaat? Over dit specifiek helaas niet. Dit specifieke fragment over... misschien ook wel. Maar ik kan me gewoon wel voorstellen dat misschien ook als klim je niet in de pen om te DM'en, dat je het alsnog wel heel prettig vindt. Dat het over bepaalde dingen gaat. Maar we krijgen heel veel berichten over andere dingen. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja. Heb je ooit de spijt gehad van iets wat je er misschien toch uit hebt geflapt? Ja, kijk, wat ik heel lastig vind is, dan ben je zo klaar met opnemen en dan ga je weg en dan denk je, oh, zit gewoon niet lekker van, ik heb dit ene ding gezegd of zo. En dan kan ik niet eens bedenken waarom dat nou heel... Laatst had ik dat met een aflevering over... Ik weet niet eens, we hadden het over geld, denk ik, of zo. En toen dacht ik, ja, ik kom nu echt over alsof ik heel erg arm ben of zo. En heel erg iemand ben die heel veel met geld bezig is op een bepaalde manier. En zo wil ik helemaal niet overkomen. Maar dan denk ik, waarom niet? En als ik het terugluister, denk ik, het is ook helemaal niet heel heftig. Maar daar zit dan toch iets van jezelf heel erg. Dus dan zit er van mezelf sowieso al iets wat dat heel lastig vindt. En daardoor denk ik, als iemand dat hoort, dan vinden ze mij X of Y. En over andere dingen heb ik dat helemaal niet. Dus dan probeer ik ook altijd maar even te bedenken, ja, dit is echt iets wat ik zelf vind. Of waar ik zelf echt last van heb. En dan vraag ik ook altijd dezelfde vriend van de penetratieseks net. even te pre-luisteren. En dan zeg ik iets wat niet kan. Of wat vind jij? En dan als hij het oké vindt, dan denk ik, oké, ik kan ontspannen. En ik mag er dingen uit laten knippen. Maar ja, ik heb wel het gevoel dat de dingen die je eruit wil laten knippen zijn waarschijnlijk ook vaak wel de dingen die je... Ja, die het verschil maken, ja, die deze podcast bijzonder maken. Ja, en ik weet van Politicia, de podcast die ik dus jaren geleden maakte over de politiek, daar was ik niet per se heel, heel erg persoonlijk, maar wel, ik vond dat wel heel spannend, omdat je gaat dan praten over serieuze dingen en de meeste dingen die ik doe zijn toch een soort van grappig. En ik heb wel geprobeerd de afgelopen jaren ook wel wat meer serieus te zijn. Maar met dat serieus ben ik gewoon heel bang dat je iets zegt wat dom overkomt. Of dat je niet serieus genomen wordt. Dus daar vond ik dat wel echt heel spannend bij. Maar dan kwam ik er ook achter, ja, na elke aflevering is er weer een nieuwe. En niemand heeft mij nog nooit... Er staat zoveel van mij online en van niks ben ik ooit nog dood gegaan. Of dat het echt hele erge gevolgen heeft. Dat betekent niet dat ik nu maar alles kan doen wat ik wil. Maar dan, daar denk ik dan gewoon vaak aan. Of ik denk gewoon vaak aan andere bekende mensen die veel dommere dingen zeggen dan ik. En die ik alsnog respecteer. En dan denk ik, ja, die persoon is ook nog steeds bekend en ik respecteer die persoon ook nog steeds. Ik snap gewoon dat menselijk is. En dus ik hoop dan dat mensen ook bij mij denken, dat is menselijk, ja. Ja. Toen ik de vraag net stelde, vind ik het heel grappig dat het antwoord is je financiële situatie uit de doeken doen. Dat je, je daarvan dacht, ik weet niet hoe leuk ik dat eigenlijk vind. Terwijl dat was voor mij zo verfrissend, omdat ik ook best wel ben opgevoed met het idee dat je over geld niet praat. Mm. Ik denk dat het juist heel belangrijk is, ook als je opgroeit, om het er wel over te hebben. En ook hoe je jezelf financieel gezond kan houden. Bijvoorbeeld het fragment dat jij sinds kort elke maand 8% van je geld overmaakt naar je rekening, zodat je jezelf vakantiegeld kan. Ja, dus Bianca, van je salaris. Ja, van mijn salaris maak ik dan 2000 euro over van mijn zakelijke rekening naar een persoonlijke rekening. Dus dat mag ik dan uitgeven. En van die 2000 euro zet ik dus 8% opzij voor vakantiegeld. Dit klinkt nu heel vet, maar dit is deze maand voor het eerst, hè? Ja, maar, dat heeft Bianca me geleerd. Dat vond ik echt mind-blowing. Nou, ja, maar goed bijvoorbeeld idee. Ja, dat is echt een heel goed idee. Helemaal als je net van school komt, of misschien als je zelfs nog op school zit en je hebt een baantje. Niemand leert je eigenlijk om dat zo te doen. Om jezelf financieel gezond te houden. Dus daarom vind ik het een revolutionaire podcast. Ja, en wat ik ook echt. Ik heb tegen Bianca gezegd. Ik zei tegen Bianca, als we deze podcast. Ik wil best deze podcast met je gaan maken, maar dan wil ik het. Ze vertelde toen een verhaal over een BN'er met wie ze naar bed was geweest. En toen zei ik, ik wil alleen deze podcast met je maken als je dit ook in de podcast wil vertellen. En het andere was ook dat we over geld alle bedragen, zoveel mogelijk bedragen gaan noemen. Want ik dacht tot best wel lang dat 2000 euro per maand verdienen, dat echt dat er heel veel geld was. En dat heel veel mensen gewoon 2000 euro per maand verdienen. Nu verdienen er inderdaad heel veel mensen 2000 euro per maand. Maar zijn ook Of minder. Maar er zijn dus heel veel mensen ook die gewoon veel meer. Dat is helemaal niet bedragen. Ik vraag heel graag aan mensen wat ze verdienen. Vind ik echt heel goed om te leren. Ja, want ik snap ook soms niet hoe mensen het doen. Of omdat dat er gewoon er zijn gewoon mensen die uit school komen en die verdienen. Gewoon allemaal mensen die ik ken. Gewoon allemaal vrienden van mij verdienen gewoon 5.000-6.000 per maand. Wat? Ja. Dat ik denk, dan kan ik het ook wel. Nou, maar dat je ook weet wat je waarde is. Ook omdat ik dat is niet iets wat ik denk, maar ik weet dat je als vrouw moet vechten voor wat je waard bent in alle opzichten, ook financieel. Want je bent ook geneigd om jezelf, tenminste ik, minder in te schatten wat dat betreft dan er daadwerkelijk voor staat. Dus dan is het gewoon ook heel erg fijn om te horen en te zien vooral wat andere vrouwen ook verdienen. Ja. Toen ik met jou dit uur cultuur ging voorbereiden. Want ik heb je natuurlijk gevraagd om een lijst in te vullen. Toen hebben we nog een beetje heen en weer gemaild over bepaalde dingen. Toen heb je ook een paar fragmenten doorgestuurd die je graag wilde laten horen. Waaronder ook het fragment dat jouw podcastcollega Bianca vertelt over haar slechte huid. Waarom vond jij juist dat zo'n fijn moment? Ja, omdat we ook. Nou, de snippets die we zelf een beetje voor ogen hadden, zijn vanaf de dingen die we nog zelf in een soort lijstje bestaan, zijn grappige dingen vooral, weet je wel, want die werken. Maar we willen dus ook, waar wij het dus net over hadden, ook wel serieuzere dingen bespreken en wat meer kwetsbare dingen. En ik vind, zij heeft heel erg last gehad van acne heel lang. En dat is voor mij als iemand die, ik heb in mijn gezicht een hele nog nooit echt last gehad van acne. En ik heb wel heel veel vriendinnen die daar heel erg mee bezig zijn. En ik vind dat gewoon zo interessant om het daar wel over te hebben. Ook juist op volwassen leeftijd, over hoe dat voelt. Maar ook gewoon, wat doe je er tegen? Wat gebruik je? Dus ik vroeg ook aan haar welk fragment zou ik delen voor vanavond. En toen zei, of voor die ochtend. En toen zei ze ook dit fragment. Dus ik dacht, het is wel mooi om ook wat serieuzers te delen. Laten we luisteren. Maar dit heeft me wel echt als twintiger heel erg geholpen om te denken, er zijn hele andere dingen aan mij die mensen opvallen. Dus ik ga niet de aandacht trekken aan het feit dat ik zelf onzeker ben over mijn huid. En het heeft me denk ik echt wel zelfverzekerder gemaakt. Omdat ik nu met alles denk, als mijn haar niet goed zit, of als ik, weet ik veel, als ik even niet lekker in mijn vel zit, De anderen zien, niemand ziet het. Okay. Niemand ziet het. Niemand is met jou bezig. Er is iets wat iedereen's hoofd zit nu de volgende vraag te branden in hun hoofd. En welke vraag komt er dan? Oh. Ik denk, wat heb jij gedaan om van je acne-huid naar deze super gave huid die ze nu heeft te komen? Wat is haar beauty routine? Nou ja, en ook dan weer met de ook het financiële plaatje ja, eraan. Hoeveel kost het? Ja, dat wil je ook gewoon weten. Ja, want als je zit te luisteren, wil je toch eigenlijk altijd weten wat iets kost en hoeveel iets oplevert. We willen op een gegeven moment ook nog even een aflevering gaan doen waar we gewoon ook vertellen wat wij verdienen aan bepaalde dingen of verdiend hebben in het verleden. Bijvoorbeeld in Spanga's of zo. Dat verdiende echt heel slecht. Nou, daar wil ik nog het een en ander over. Ik vind dat ook wel interessant om te delen. Want toen ik in Spanga's zat, dacht iedereen dat ik heel veel geld verdiende. Nou, dat is echt niet waar. Wat ik ook nog net, waar ik net op kwam toen je zei over dat je weet wat je waard bent als vrouw of überhaupt als persoon in business. Daar heb ik niet een cultuurtip voor, maar gewoon een levenstip. Is, ik heb dus op een tussen mijn, ik denk mijn 27ste en mijn 30ste of zo, vlak voor ik MS kreeg, heb ik gewerkt bij een commercieel creatief bureau. Zeg ik dat goed? Ja, gewoon zo'n heel groot mediabureau. En daar werkte ik in loondienst. En ik weet voor hoeveel geld ik weggezet werd daar. Dus ik werd daar geloof ik voor 100 euro per uur weggezet. Dat betekent niet dat ik 100 euro per uur kreeg, maar dat het bedrijf aan mij voor mij 100 euro per uur kon vragen of zo. Zoiets of zo. In ieder geval, dat soort dingen, in een loondienstbaan werken en daarna teruggaan naar freelancer en weten hoeveel merken betalen voor zo'n groot bedrijf, dat was voor mij extreem eye-opening. Nou, dat wilde ik nog even meegeven. Dus ga even in een loondienstbaan werken, een goed verdiende loondienst, commercieel verdiende loondienstbaan, dan weet je hoeveel geld er is in bedrijven. Een maand proeftijd. Ja. Ga een maand proeftijd in een loondienst. Ja, nee, hele goede tip. Ja, jij begint over tips. Daar gaat het programma natuurlijk ook over. Mocht je de radio nou net hebben aangezet en denken, waar ben ik in terechtgekomen? Dit is Een Uurcultuur van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is Titia Hoogendoorn, podcastmaker, acteur en social media fenomeen. We hebben het over haar podcast We Zouden Het Toch Zo Doen. Een blauwdruk van generatie Z, Y en millennials. Voor iedereen die denkt, ik voel me onbegrepen, die podcast kan je luisteren. En voor iedereen die denkt, ik begrijp die hele generatie, die dertigers, die twintigers, wat doen ze nou toch allemaal? Die podcast moet je luisteren. Ze maakt deze podcast met Bianca Schrijver. Maar ik heb aan Titia ook gevraagd wat haar nou inspireert en vermaakt. Oftewel, Titia, kom maar door met die cultuurtips. Wat is nou een podcast waar jij graag naar luistert? Is dit een vraag? Meteen? Ja. Waar ik naar luister qua podcast? Ja, maar ik kan het ook wel zeggen. Oh ja, nou ik was onlangs een maand in Helsinki. Ik was 2 weken in Helsinki, maar mijn vriend was er een maand. En we woonden daar in een huisje. Dus het was echt even alsof we ergens anders woonden. En toen ben ik begonnen met het luisteren naar Man met de Microfoon. Want zij gaan naar. Ik ben heel slecht met plaatsen en namen. Bedoel je Sheffield? Ja, dat ze gaan daar naar Sheffield verhuizen. Hij en zijn vrouw en zijn kind gaan naar Sheffield verhuizen. En daar maakt hij echt een soort reportageachtige, of nou, het is gewoon een reportagepodcast over. Van echt alle papierwerk. Van wat je dus moet doen als je gaat verhuizen ook. Maar dat je daar dan aankomt en dat je dan denkt van. Zij zijn ook heel eerlijk dat het dus niet rooskleurig is. Dus je denkt, oh, het gaat op een bepaalde manier, maar het gaat heel anders. En je denkt, wij gaan niet zo zijn als die mensen uit dat programma van. Je hebt zo'n programma waar mensen vertrekken naar het buitenland, toch? Ik vertrek. Ja, daar hebben ze het geloof ik op een gegeven moment over in de podcast. Daar hebben ze dan naar gekeken. En dan zitten ze zo heel erg te kijken. En dan zitten ze zo van, ja, nee, dit en dat, dat weten we allemaal. Daar gaan wij niet intrappen. We gaan ons daar niet door laten nekken door dat soort gedachtes. En dan zitten ze toch daar en dan zijn ze ook zo van, waarom gaat het niet in één keer goed? Dat ging geloof ik over de gedachte dat je eigenlijk moet weten dat het eerste jaar gewoon zwaar is en niet makkelijk gaat en dat je dan niet terug moet gaan of zo. Nou, dus dat was heel leuk om die paar weken dat we heel even in het buitenland woonden om dan ook naar die podcast te luisteren, vond ik. En heeft het geholpen bij je emigratiefantasie? ja. Maar vooral ook omdat ik, en dat is dan ook, we hadden het eerder over dat ik mijn eitjes ingevroren heb en dat ik daar dan een Instagram-serie over maakte, dat ik dan ook meteen denk, oh, dit het biedt gewoon zoveel. Voor mij is dat gewoon zo creatieve, een soort creatieve input. Dat ik inspirerend om daar iets van te maken. En dat merk ik bij hun ook wel. Dat is al die dingen die nieuw zijn en waar je iets mee kunt of zo. Dus wat dat betreft dacht ik, oh, dat is ook misschien wel iets voor ons. Maar dat gaan we echt niet doen. Nou, in het geval van Man met de microfoon. De man is Chris Baeyema. En dan samen met Paulien Cornelissen maakt hij die podcast. Ja, ze gaan dus naar Engeland. Wat in elk geval al heel goed past bij deze mensen is de humor, vind ik zelf. Ik heb een fragment gepakt waarbij Chris zich wil inschrijven voor A Game of Balls, een typisch Engels spel. En dat gaat dan zo. Het is een soort... Ja, je hebt petanque, je hebt curling en je hebt bowling. En dat is op zo'n bowling green. Oh. En nu was ik met Wieke aan het lopen in de wijk Nether Edge hier in Sheffield. En daar heb je een hele mooie oude bowling green. En daar heb ik nu een mail aan gestuurd in de hoop dat ik daar lid kan worden en dan... Maar toen bleek... Wat bleek toen? En ze willen toch jou eerst balloteren of zoiets? Ze willen toch op gesprek met jou? Er wordt contact met mij gelegd binnenkort. Oh, ik kreeg de indruk dat het nog ook helemaal niet gegeven was dat jij mee mocht doen. Oh, ik ben benieuwd. Nou, dat zou wel leuk zijn dat ik door een ballotage echt heen moet gaan. Een ballotage? Ja, ik moest wel namelijk al schrijven van wie ik was. Maar dat is ook weer heel Engels. Ik moest weer een heel formulier invullen. Ik denk van ja, ik informeer gewoon. Maar nee, wie ben je, wat doe je en waarom? En wat is je ras? Zij had gelijk. Later in de aflevering komen we erachter dat ik ben inderdaad... Gelukkig niet zo ver. Ik heb Ik heb helemaal niks. Het is niet echt een spoiler. Dit is gewoon een prettige... Het is niet een programma met een extreem spannende... Nee, het is waar. Dat is waar. Met elke week een cliffhanger. Nee. Man met de microfoon. Ontzettend leuke podcast. Die trouwens al loopt sinds 2015. Ze waren er vroeg bij. Chris Baeyema. Het is een podcast die vaak wordt getipt. Dus ik denk, ik wist dat het goed... scheen te zijn, maar ik zat er nooit echt in. Maar nu met hun nieuwe reportage naar het buitenland dacht ik opeens van, oeh, dit is iets voor mij. Hey, je zei net, ik heb lekker in Helsinki gezeten, in Finland. Je hebt ook een buitenlandse tip gegeven. Je hebt eigenlijk een categorie toegevoegd aan de lijst van cultuurtips. Zullen we daar anders meteen even naartoe springen? Ja, laten we dat doen. Feels Like Home in het Kiasma Museum. Ja, dit heeft ook een beetje te maken met dat de hele cultuurlijst die ik even in moest vullen, dat gebeurde terwijl ik in Helsinki was. En ik was best wel ook geïntimideerd. Want dan al die vragen van, oh, dan moet ik goede cultuurtips geven. Weet je wel, ik ben natuurlijk al heel lang niet meer naar het museum geweest. Of dat is niet waar, maar ik ben niet allang niet meer naar iets geweest wat ik echt dacht, oh, dit wil ik echt tippen. En wat herinner ik me nog? En wij waren dus echt net naar de tentoonstelling geweest, Feels Like Home in Helsinki. En toen dacht ik, ja, ik heb wel echt van genoten, dus dan kan ik eigenlijk net zo goed gewoon dit tippen, want ik heb hier wel echt inspiratie op gedaan. En het is een, ik geloof een vaste tentoonstelling, gewoon een tentoonstelling van hun vaste werken, of hoe zeg je dat? En er was ook, alles was eigenlijk in verbouwing, er werden allemaal nieuwe exposities opgezet, dus dit was het enige wat er te zien was. Maar dat was wel heel prettig, gewoon één af, dat je niet denkt, oh nee, ik moet dat hele gebouw door. Prachtig museum, qua hoe het eruit ziet en met uitzicht op, we waren een beetje in een havengebied en zo. Een beetje sneeuw natuurlijk ligt er nu. En het was een tentoonstelling met allemaal werken die te maken hadden met, Feels Like Home. Met die titel eigenlijk. En ik heb er gewoon een aantal werken gezien dat ik dacht, oh, dat is echt, zat ik helemaal in. Ja. Zoals wat dan? Ja, dat is moeilijk uitleggen natuurlijk. Ja, nee. Nou, er was één heel leuk werk. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van videowerken, maar dit trok mijn ogen. Hoe zeg je dat? Ik zag het en ik ging toch even kijken. Er kwam zelfs een hele groep kinderen binnen. En die gingen heel hard tetteren. Maar alsnog, en ik was zonder koptelefoon, alsnog dacht ik, nee, ik ben op de grond gaan zitten, heel dichtbij, zodat ik het kon blijven verstaan. Het waren twee mensen die aan het trouwen waren. In de meest TL-lichtachtige situatie die je je kunt voorstellen. En het ging over, het werk ging over, dus die twee mensen waren aan het trouwen en ze keken de hele tijd. Ik weet niet precies wat hun opdracht was, maar ik denk gewoon een soort van, ze keken zo neutraal mogelijk. Dus je keek naar een trouwerij van de kunstenaar van het werk en zijn partner. Ik weet eigenlijk ook niet wie van de twee. Het waren een man en een vrouw. En ik weet niet wie van de twee de kunstenaar was. Eén van de twee was de kunstenaar. Maar persoon die hun trouwde, de persoon met wie die persoon trouwde en de mensen die waren gekomen, die stonden allemaal in een hele saaie ruimte. En ze spraken daar de geloftes uit. Op de meest neutrale manier, met het meest neutrale gezicht ever. En dat is met bruiloften natuurlijk helemaal niet. Je lacht wel of zo, of je denkt, oh, wat leuk of zo. En dit was een echte bruiloft, hè? En dat vind ik dan al heel grappig. Het ging heel erg over wat tekst eigenlijk betekent. Dus hoeveel, wat die woorden. Die betekenen zoveel dat alsnog, ook al kijk je zo en ook al is, of dit is geloof ik wat ik er een beetje bij las en wat ik ook wel zag. Die tekst is zo belangrijk dat je kijkt hiernaar. En die mensen, ze moeten ook echt onderdrukken dat ze alsnog glimlachen. Later zag ik ook dat het weer te maken had met dat de ene persoon uit Iran kwam. En dit was in, geloof ik, Helsinki of in Finland. Dus dat het ook te maken had met dat ze daarna dan meteen iets ondertekenen dat ze denk ik een soort verblijfsvergunning kreeg. Wat ik dan ook eigenlijk heel, dat vond ik zo treffend, want dat je dan denkt, oh ja, dat trouwen is ook ergens weer heel plastisch om bepaalde redenen of zo. Het is, ik weet niet, maar ik vond het gewoon heel grappig dat ze dit gedaan hebben. Want ja, waarom zou je er ook ingewikkelder over, of ja, ze halen het masker weg of zo ervan. Nou ja, ik vond het grappig. En er was een heel werk over twee trans jongens die. Wacht, nee, twee trans. Oké, okay, wacht even naar mijn vriend kijken. Waren twee trans mannen? Ja, het waren twee trans mannen die liefde met elkaar gevonden hadden. En die hadden een soort. Het was dus een video waarin eigenlijk alleen maar een soort foto. Hoe noem je dat? Een soort slideshow met allemaal foto's. En dat grenste gewoon extreem tussen social media art of alsof je naar een TikTok zat te kijken, maar het was in een museum. En je zag een hele love story. En ik dacht de hele tijd, ik was helemaal involved. Het duurde denk ik echt een half uur. Zo, ik zat helemaal erin. Ik heb gewoon niet gestopt met kijken. Het was echt prachtig. Oh. Het was ook met sms'jes tussendoor en zo. Je kon het helemaal volgen. En ik dacht de hele tijd, dit zou ook een TikTok kunnen zijn. Of een YouTube-video, dan zou ik het ook helemaal kijken. Maar het staat hier in een museum. En dat bracht me gewoon weer heel erg bij de gedachte, wanneer is iets kunst, wanneer is iets voor social media. En ja, het idee daarover. Worstel je daar eigenlijk als maker ook wel eens mee? Want je komt van de kunstacademie. Ja, heel erg. En dat is ook iets waar ik ben ook afgestudeerd met social media kunst. En dat was in die tijd nog best wel een soort van raar en nieuw. En ik ben altijd gewoon erg bezig geweest van welk publiek is belangrijk? Maakt het uit wat je publiek is? En ik ga dus vanaf dit jaar ook lesgeven hierin. En dat vind ik echt heel veel zin in. En met het oog daarop zat ik ook in dit museum. Dus ik ga lesgeven op scholen van, wil jij jou, of ik ga lesgeven op kunstacademies over van, wanneer is je werk, als je iets op social media zet, is het dan meteen geen kunst meer? En wil je je werk wel op social media? En bestaat er ook zoiets als social media kunst? Ja. Bestaat er zoiets als social media kunst? Ik vind van wel, maar ik denk dus ook dat het je perceptie is op kunst. Dus zeg maar van, welk publiek vind jij belangrijk? Van welk publiek vind jij dat als dat publiek het kijkt, is het belangrijk? Want het is natuurlijk heel interessant van, als danser bijvoorbeeld, dans je dan bijvoorbeeld in een theater en dan heb je dat publiek wat daar zit. Maar ja, er is heel veel publiek wat nooit naar dansvoorstellingen gaat. Maar er is wel heel veel publiek wat bijvoorbeeld op TikTok zit en naar een video kijkt. En wanneer is een TikTok-video dan kunst? En of maakt dat je überhaupt uit of iets kunst is? Want is dat ook bijvoorbeeld een vooroordeel waar je tegenaan loopt? Ik zeg maar wat op verjaardagen en dat dan een oudere generatie dan naar jouw werk kijkt en dan denkt, filmpjes plaatsen op sociale media, is dat werk? Ja, ik denk het wel, ja. Maar dat had ik, dat heb ik altijd al wel gehad met alles wat ik deed. Dus dat is natuurlijk ook wel niet nieuw. Mensen vinden het vooral leuk. En ze zijn gewoon een beetje, ze vinden het vooral leuk, denk ik, ja. Ja, maar kijk, want jij bent ook illustrator. Ja. En als je zegt illustrator, wat leuk. Nou, interessant, je bent illustrator. Ja, maar snappen mensen ook niet dat je daar geld mee kunt. Mensen snappen gewoon van veel dingen niet waar dan het geld vandaan komt, denk ik. Ik vind het inderdaad met die filmpjes maken online, dat is, dat is ook wel nieuw. En ja, het is, ik vind het, ja. Ja. Ja. Ja, ja, mensen zijn er wel nieuwsgierig naar, maar ik, ja, ik ook over hun. Een andere tip die je hebt gegeven is een boekentip. Ja. En ik ben in dat boek begonnen. Oh, leuk. Het is van Rebecca F. Kwang. Yellow Face heet het. Waarom is dit een boek dat jou heel erg is bijgebleven en waarvan je zegt iedereen moet dat lezen? Nou, het werd getipt in de Shit Show, een podcast die ik ook wel eens luister. En toen ben ik het gaan lezen en ik zat er, wat ik er leuk aan vond, is ik zat er gewoon helemaal in. Was even een tijdje geleden dat ik een boek las waarvan ik dacht, oh, dit, ik lees gewoon door, weet je wel? Ik stop niet. En het was spannend, grappig. En het ging heel erg over het gevoel dat je kan hebben als andere mensen succes hebben. En ook als je zelf heel erg naar iets, als je zelf zeg maar geen succes hebt eigenlijk, of niet zoveel succes als je zou willen. En dat je ook vrienden soms, en het gaat ook over vriendschappen en ook over het opportunisme in vriendschappen. En ze is daar eigenlijk ook heel eerlijk en ontwapenend en open over. Ja, het is fictie, maar binnen de, ik denk wel dat de schrijver ook een gevoel omschrijft wat de schrijver kent. Ja, anders zou de schrijver het niet geschreven hebben, denk ik. Ja, of eigenlijk alle, ja, misschien creatievelingen. Dat je ook de hele tijd aan het vergelijken bent. Ja. Dat vond ik. Ik zat er gewoon helemaal in en ik vond het herkenbaar en grappig. En ook heel, ja, dus een woord zo bold. Zo van, ze gaat echt naar plekken in het boek waarvan ik denk, oh wow, dat iemand dit zo opschrijft en zo hier durft te gaan met de fantasie of zo. Dat vond ik wel vet. En een enorme vaart ook. Ja. Het sleurt je erin en het neemt je mee. Ja, het begint meteen gewoon al. Het begin is gewoon, ik moet wel zeggen, ik zat er echt tot en met 3/4 meer in dan het einde. Was wel, vond ik. Maar dat je dan zo meteen in een boek zit, dat is toch ook knap, hè? Zo knap. Dat iemand een boek schrijft dat je denkt, wow, wat komt er allemaal op me af? Maar je kunt het wel volgen. Ja. En wat ik ook heel tof aan vind aan dit boek, is dat het een literair werk is, maar dat het nergens pretentieus is. Ja, dat is wel echt knap, ja. Ja, misschien. Ze heeft geen moeilijke woorden nodig om te laten zien hoe virtuoos metaal is. Ja, ja, zeker. En ik denk ook dat het misschien wel te maken heeft dat hij door de karakters in het boek, die nemen eigenlijk. Het is ook satirisch bijna op een bepaalde manier. Dus dan. Dan kan je die intellectuele punten weer een beetje kwijt binnen een soort satire, waardoor jij niet meer de persoon hoeft te zijn die intellectueel aan het doen is. Want dat is dan het karakter in een satire van, ik weet ook wel dat het niet, het zelfbewustzijn in een boek ontmantelt de intellectualiteit, denk ik, of zo. Geweldige tip. Rebecca F. Kwang en Yellow Face. Dan openbare kunst. En dat is een ding niet zag aankomen. Namelijk De Fontein bij het Frederiksplein. Ja, is misschien meteen ook mijn gratis tip, denk ik. Ja. In Amsterdam. Ja, ik zat gewoon te denken aan wat is nou iets wat openbaar is, dus waar je echt naartoe kan. Wat niet is, nou, als je het zou hebben over pretentieusheid of zo, dat ik niet nu iets ga opzoeken online van iets wat ik dan ooit heb gezien, maar gewoon iets wat ik echt uit mijn hart, waar ik echt uit mijn hart wel eens naartoe wil of ga of zo. En dat is Die Fontein. Ik heb gisteravond ook even wat meer informatie opgezocht over De Fontein. Want De Fontein voor mij is gewoon De Fontein op die plek waar ik dan heel vaak langs fietste of langs liep. Ik woonde daar heel erg in de buurt. Dus ik deed vaak een soort wandeling of bijvoorbeeld met de schemering of zo. En vooral in de zomer. Dan zag ik hem en dan vond ik het gewoon echt heel mooi. Sowieso ben ik wel echt dol op fonteinen in de stad. Dat kan ik echt wel heel mooi vinden. En heel, ja, magisch, als ik het woord mag gebruiken. Bijna een soort van ook, het heeft ook iets heel kitsch of zo. En die fontein heet Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, kwam ik gisteren achter. Het is ook niet van een bepaald soort, oh, sommige van die fonteinen of werk in de stad zijn van een bepaald soort kunstenaar of zo. Ik heb wel de hele geschiedenis van deze fontein gelezen, maar ik ben het vergeten. Ik zou het erbij kunnen pakken, maar dat weet ik niet meer. Maar het is gewoon, het is een hele bombastische fontein met in het midden één gigantische straal omhoog. En dan daaromheen, dus denk ik, dat zullen dan wel zeven kleinere soort van water. Zijn. En het is prachtig belicht. En dat plein dat heeft dan ook allemaal van die bomen. Waardoor het heeft iets ontzettend... Ja, iets bijna sprookjesachtig midden. Het staat ook zo naast de Nederlandse bank en zo. Het is echt best wel een soort... Het is gewoon echt een soort oase. Ja. Ja. Het is een heel mooi plekje. Ja. Maar ja, ik kwam er dus achter omdat jij hem tipte... dat toen ze het Paleis voor de Volksfluit... sloopte, begin vorige eeuw. Daar zat dus ook een fontein bij. Ja. Die hebben ze toen ook maar gesloopt. Ja. En toen kwam de Nederlandse bank. En toen dacht de Nederlandse bank... Misschien hebben we ons niet zo heel populair gemaakt. Weet je wat, we doen de stad maar weer een fontein cadeau. Ja. Ja. Ja. Ja, precies. Nee, je bent heel goed. Ik heb dit een soort van gisteren... Ik heb dit half opgeslagen. Ik heb dit gisteravond nog even gelezen. Ja, nee, dat is het, ja. Maar ja, dat zie je er niet aan af als je er langs loopt. De fontein aan het Frederiksplein in Amsterdam. De tip van Tietje Hoogendoorn. Lekker in de zomer vooral. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel waar. Ja, in de winter is het wel desolaat, maar dat geldt voor meer, geldt voor meer plekken. Dan de documentaire die jij wilt tippen. Te zien op Tweedok, de waarheden van Renate Rubinstein. Ook wel Tamar genoemd. Haar pennaam. Haar pennaam. Ja, de schrijver. Ja. Waarom vind je deze documentaire geweldig? Ik zat de afgelopen zomer in een soort Renate Rubinstein hypnose. Ik en mijn vriend hadden deze documentaire getipt gekregen van een collega van hem. En die zei ook iemand met een kunstenaar met MS. En wat zei ze er nou bij? Zij is eigenlijk een influencer avant la lettre. Je moet deze docu eens kijken. Dus wij gingen die docu kijken. En de docu begint met allemaal mensen die zeggen hoe verschrikkelijk zij wel niet is. Iemand zegt zelf, jammer dat ze geen zelfmoord heeft gepleegd. Ik heb dit fragment eruit gehaald. Ja. Ja, zo begint de documentaire over Renate Rubinstein. Nou ja, een narcistische gek. Niet aardig, gewoon niet aardig. Een hele nare, onaangename vrouw. Ik vond haar vaak heel irritant. Het was natuurlijk toch een sterk narcistische persoonlijkheid. Ze was ook alleen maar geïnteresseerd in zichzelf. Mijn herinnering is dat iedereen zo ver mogelijk bij haar weg ging zitten. Tot ze weer vertrok, dan haalde iedereen weer opgelucht adem. Heel onhebbelijk, onfatsoenlijk. Nou, schandalig. Die deugde voor geen kant. Ik vind jammer dat ze geen zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Dan zit je erin toch en dan zit je de rest van de documentaire zit je dan te kijken van wat heeft ze dan gedaan of zo, weet je wel. Dus dat, het is een tweedelige documentaire. En begin de eerste aflevering gaat denk ik vooral ook over de jeugd en over eigenlijk allemaal persoonlijke eigenlijk gaat heel veel over persoonlijke dingen van haar, omdat zij dus, er wordt geloof ik in de documentaire ook wel gezegd dat zij echt een van de eerste columniste is, toen werd het ook nog geen columns genoemd, maar die dan het persoonlijke verweefde met het politieke of het maatschappelijke. Dus zij schreef stukjes in de... columns die dus heel erg gingen over haarzelf en echt heel persoonlijk. En nou, als je het zou zeggen over eitjes in Vries en er video's van maken of mijn podcast, dat is wat zij deed ook. Alleen dan heel literair op een bepaalde manier. En en toen heb ik ook daarna het boek... Nee, heb je gelezen? Dat is een bundeling van allemaal stukjes ook over haar MS. Ik heb het ook meegenomen. Ik zat het dus ook gisteren nog even door te lezen. En ik dacht, waarom vond ik dat nou zo goed? Nou, ik was het gisteren ook weer van het lezen. En zij is gewoon zo grappig op een manier dat ze ook zelf helemaal niet per se grappig aan het doen is of zo. Maar het is gewoon ontwapenend en heel echt. Als we het hebben over dus dat boek Yellow Face en... de dingen die in mijn podcast zijn, van gewoon die dingen zeggen die je voelt, die dingen blootleggen en misschien ook op een bepaalde manier toch ook weer niet pretentieus. Ja, en de documentaire, dat is daar een soort, bijna een soort uitleg van haar leven. Er wordt heel veel verteld over haar jeugd, wat super indrukwekkend is. Ook over, ze is opgegroeid in de Tweede Wereldoorlog en haar vader... Het was een Joodse man en die wordt dan ook opgehaald op een gegeven moment. Oh, hartverscheurend stuk ook. En de manier waarop zij dan gewoon de hele tijd een beetje... Ja, ze is een beetje een bozige vrouw. En ze doet haar eigen ding. Heb jij ook jouw MS via Renate Rubinstein in een ander licht gezien? Door de manier waarop zij daarover schrijft of vertelt? Ja, op een bepaalde manier. Nou, nee, eerder vond ik het heel herkenbaar. En ik zat zelf al heel lang te denken. En nog steeds is het niet per se niet dat ik het niet ga doen. Maar ik wil zelf ook een soort project ermee doen. Dus misschien wel iets schrijven ook erover. En juist omdat de dingen die er vaak over geschreven worden op een bepaalde manier geschreven worden waar ik me niet in herken. Want het is in zekere zin, zijn dit soort dingen heel erg, maar ook heel normaal om bijvoorbeeld MS te krijgen. Of voor jezelf, want het gebeurt jou. Dus het bevat ook gewoon heel veel hele menselijke gevoelens dan uiteindelijk of zo. En die omschrijft zij. En dus ik las dat en ik vond meer dat ik dacht, daarom vond ik haar goed. Ik dacht, ja, je schrijft gewoon zoals het is. Je maakt het niet ingewikkelder. Of sommige dingen lijken heel de dingen die emotioneel lijken zijn misschien veel minder emotioneel als je MS hebt en vice versa. En zij heeft ook een boek geschreven met de bundel, met allemaal stukjes over haar relatie met Simon Carmichelt. Want zij had een affaire jarenlang met schrijver Simon Carmichelt. Hij werd in de documentaire ook wel de meest getrouwde man van Nederland genoemd. En daar had zij dan een affaire mee. En daar ging het dan ook over in dat boek. Over dat ze dan, of misschien, ik weet niet in welk van de boeken over ging, maar er ging erover dat de enige reden dat zij die affaire konden hebben was omdat zij zei, ja, ik heb MS, dus ik heb ook maar één. Als ik meer energie zou hebben, zou dit niet genoeg voor me zijn. Maar omdat ik MS heb, heb ik ook maar dit stukje energie om te geven. Dus dat komt eigenlijk wel goed uit. Want hij kwam dan elke woensdagmiddag of zo langs. Dus ja, ze is er ook wel heel praktisch in of zo. Ah, dat, ja, dat, grappig. Dat er MS er monogaam heeft gehouden, ja. In die zin. Ja. Titia, je hebt zoveel geweldige tips gegeven onder dus deze documentaire te zien. Op twee doc gemaakt door Het Uur van de Wolf, de waarheden van Renate Rubinstein. Maar Het Uur zit er eigenlijk al op. Het is toch wat? Ja, het vloog voorbij. Je kan Dit Uur Cultuur met podcastmaker, acteur en social media fenomeen Titia Hogendoorn terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. En in de show notes kan je dan ook haar tips teruglezen. Ook de tips die helemaal niet zijn besproken, zoals een geweldig stuk comedy en maatschappijkritiek van Jacqueline Novak, Get On Your Knees. Of bijvoorbeeld de muziek van Green Tea Peng. Of de documentaire over Navalny. Allemaal geweldige tips, ja, waar we niet aan toe zijn gekomen. Omdat je ze ook allemaal zo goed hebt toegelicht, Titia. Ja, ik denk nu opeens dat ik veel te veel gepraat. Dat is het doel van het programma, gelukkig. Ja, precies. Dat scheelt dan wel weer. Hè? Ja. We gaan zo meteen luisteren naar Vroege Vogels. Het Radio Instituut over natuur, milieu en duurzaamheid. Vandaag gepresenteerd door Andrea van Pol. Wil jij in de laatste seconde van deze podcast nog een dier een kroontje opzetten? Wat een of vraag, een boom? Een boom? Ja, zou ook mogen. Je hebt van die kersenbloesem, die komt er bijna weer aan, toch? Die roze, prachtige. Die kersenbloesem, ja. Gewoon de bloesem. De bloesem komt eraan. Met de bloesem in het achterhoofd glijden we deze zondag in. Titia, dank je wel. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Ecoplaza. Odin. Dirk. Plus en Lidl. Minder dier, meer plant, wakker dier. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase.